blir slapp nu på glajerna. Lägger mycket fokus detaljerna. Och varje gång det blir en tar fire man. Vi gör det för det skull så det är allt vi kan. Just att jag aktie och jag japp din grej. Jag skit i vad fuck de har sagt om mig. Du smörar varje ord jag har sagt i dig. Och du glömmer dina barn du har lagt på en grej. Dagarna är korta, nätterna är långa. Fly med en flaska, jag hacks med min Honda. Yamakawa, mannen det finns många. Bushi Monteo, TT i Spånga. Och vet jag har sagt till dem. Varje gång jag droppar utredning Kalashnikov. Och jag har sagt det förut. Nu för tiden orten doftar som krut. Steppar in och dubblar i Hayens casino. Där Gata och Hayens spelar och Nujiro. Till väster och mig sitter Mazi Sanskiro. Skådespelar branschen, Benny med De Niro. Ja, jag droppar något i kvalitet. Och mina bröder säger fallit. Nej, nej, nej. Vad som dröj, ni kan inte. Jag är jet som i Frankrike. Slapp nu på glajerna. Lägger mycket fokus detaljerna. Och varje gång det blir en tar fire man. Vi gör det för det skull så det är allt vi kan. Utakt är jag ax och jag japp din grej. Jag skit i vad fuck de har sagt om mig. Du smörar varje ord jag har sagt i dig. Och du glömmer dina barn du har lagt om dig. Alla dessa töntar har gjort mig lacklen. Fyra stilans skotrar, nytt sete i macken. Shorta på hälarna, André han klackten. Som sacklen, enkelt tjoa backen. Jag ser att flickan blir tjockare med tiden. Av torska som laddar, mer än batterier. Ni kan stilen, känns som maskinen. Producera hits bara även när jag driver. 16, vad? 16, 4 Jetson, barn, vet vi styr. Jetson, Dre, ni kommer aldrig finna någon. Denna gången ser jag att jag stark som en cinnamon. Jag droppar något i kvalitet. Och mina bröder säger fall inte. Vad som Dre, ni kan inte. För jag är Jetson i Frankrike. Vi slapp ju på glajerna. Lägger mycket fokus detaljerna. Och varje gång det blir en tar fire man. Vi är det för det skull så det är allt vi kan. Utakt är jag allt så jag japp din grej. Jag skit i vad fuck de har sagt om mig. Du smörar varje ord jag har sagt i dig. Och du glömmer dina barn du har lagt om dig. Apo! Vi är fast inte fått något. Om vi tar någonting det med en glock. Vi flättrar upp i på tåg. Med våra A6 här vi har stått. Hela väst är det här och gå loss. Vi är fem gånger mer än vi fått. Vi kör all in tills det blir tår. Tår. Apo! Vi är fast inte fått något. Om vi tar någonting det med en glock. Vi klättrar upp i på tåg. Med våra A6 här vi har stått. Hela väst är här och gå loss. Vi är fem gånger mer än vi fått. Vi kör all in tills det blir tår.